महाभारत वन पर्व एकोनवतितमोध्याय धौम्य द्वारा पश्चिम दिशा के तीर्थों का वर्णन। धौम्य उवाच आनर्तेषु प्रतीच्यां बहिकृतयिष्यामि ते दिशे यानि तत्र पवित्राणि पुण्यान्यायतनानि च। धौम्य जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अब मैं पश्चिम दिशा के आनर्त देश में जो जो पवित्र तीर्थ और पुण्य स्वरूप देवालय है उन सब का वर्णन करूंगा। प्रियंग्वाम्रवणोपेता वानीर फलमालिनी प्रत्यक्ष श्रोता नदी पुण्या नर्मदा तत्र भारत। भरत नंदन, पश्चिम दिशा में पुण्यमयी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, जिसकी धारा पूर्व में पश्चिम की ओर है। उसके तट पर प्रियंगु और आम्र के वृक्षों का वन है। बेत तथा फल वाले वृक्षों की श्रेणियां भी उसकी शोभा बढ़ाती है। त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च सरिद्वनानि शैलेन्द्रा देवाश्च सपितामहा नर्मदायां कुरुश्रेष्ठ सहसिद्धश्चारणैः स्नातुमायान्ति पुण्यौघैः सदा वारिषु भारत। भरत नंदन, कुरुश्रेष्ठ, त्रिलोकी में जो जो पुण्य तीर्थ मंदिर, नदी, वन, पर्वत, ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध, ऋषि, चारण एवं पुण्यात्माओं के समूह हैं, वे सब सदा नर्मदा के जल में स्नान करने के लिए आया करते हैं। निकेत श्रूयते पुण्यो यत्र विश्वम विश्रवसोपनेह जग्ये धनपतिर्यत्र कुबेरो नरवाहनः। वही मुनिवर विश्रवा का पवित्र आश्रम सुना जाता है, जहाँ नरवाहन धनाध्यक्ष कुबेर का जन्म हुआ था। वैधुर्य शिखरो नाम पुण्यो गिरवर शिव नित्य पुष्प फलास्तत्र पादपाहरितच्छदा। वैधुर्य शिखर नामक मंगलमय पवित्र पर्वत भी नर्मदा तट पर है। वहाँ हरे हरे पत्तों से सुशोभित सदा फल और फूलों के भार से लदे हुए वृक्ष शोभा पाते हैं। तस्य शैलस्य शिखरे सर पुण्यम महीपते फुल्ल पद्मं महाराज देवगंधर्व सेवितम्। राजन, उस पर्वत के शिखर पर एक पुण्य सरोवर है, जिसमें सदा कमल खिले रहते हैं। महाराज, देवता और गंधर्व भी उस पुण्य तीर्थ का सेवन करते हैं। बहवाश्चर्य महाराज दृश्यते तत्र पर्वते पुण्य स्वर्गोपमे चैव देवर्षि गण सेविते। राजन, देवर्षि गणों से सेवित वह पुण्य पर्वत स्वर्ग के समान सुंदर एवं सुखद है। वहाँ अनेक आश्चर्य की बातें देखी जाती है। हृदय ने पुण्यतीर्था च राज से सत्र वै सरित विश्वामित्र नदी राजन पुण्या पर पुरंजय यस्यास्तीरे सताम मध्ये ययातिर्नहुषात्मज पपात स पुनर्लोकान लेभे धर्मान सनातनान। शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले नरेश, वहाँ राजर्षि विश्वामित्र की तपस्या से प्रकट हुई एक पुण्यमयी नदी है, जो परम पवित्र तीर्थ मानी गई है। उसी के तट पर नहुष नंदन राजा ययाति स्वर्ग से साधु पुरुषों के बीच में गिरे थे और पुनः सनातन धर्म में लोकों में चले गए थे। तत्र पुण्यो हृदय ख्यातो मैना कश्चैव पर्वतः बहुमूल फलोपेत स्वसितो नाम पर्वतः। वहाँ पुण्य सरोवर विख्यात मैनाक पर्वत है और प्रचुर फल मूलों से संपन्न असित नामक पर्वत है। आश्रम कक्षसेनस्य पुण्यस्तत्र युधिष्ठिर चवनस्याश्रमस्यैव विख्यातस्तत्र पांडव। युधिष्ठिर, उसी पर्वत पर कच्छसेन का पुण्यदायक आश्रम है। पांडुनंदन महर्षि जन च्यवन का सुविख्यात आश्रम भी वही है। तत्रल्पेन सिद्ध्यन्ति मानवास्तपसा विभो जम्बो मार्गो महाराज ऋषीणां भावितात्मनां आश्रम संसाम्यतां श्रेष्ठ मृगद्वेज अनुसेवितः। प्रभो, वहां थोड़े ही तपस्या से मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। महाराज, पश्चिम दिशा में ही जम्बू मार्ग है, जहाँ शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों का आश्रम है। शांत पुरुषों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर वह आश्रम पशु पक्षियों से सेवित है। ततः पुण्यतमाराजन् सततम् तापसैयुताम् केतुमाला च मेध्या च गंगाद्वारम् च भूमिप ख्यातम् च सैन्धवारण्यम् पुण्यम् द्विजन सेवितम्। राजन, उधर ही सदा तपस्वी जनों से भरे हुए पुण्यतम तीर्थ केतुमाला, मेध्या और गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार है। भूपाल, द्विजों से सेवित सुप्रसिद्ध सैंधवारण्य भी उधर ही है। पितामह सर पुण्यम पुष्करम नाम नामतः वैखानसानाम सिद्धानाम ऋषीणाम आश्रम प्रियः। ब्रह्मा जी का पुण्यदायक सरोवर पुष्कर भी पश्चिम दिशा में ही है, जो वानप्रस्थों, सिद्धों और महर्षियों का प्रिय आश्रम है। अप्यत्र संशयार्थाय प्रजापति रथो जगौ पुष्करेषु गुरुश्रेष्ठ गाथाम सुकृतनाम भरः। पुण्यवानों में प्रधान कुरुश्रेष्ठ पुष्कर में निवास करने के लिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने एक गाथा गाई है, जो इस प्रकार है। मनसाप्यभि कामस्य पुष्कराणि मनस्विन विषणश्च विप्रणश्यन्ति पापाणि नाकपृष्ठे च मोदते। जो मनस्वी पुरुष मन से भी पुष्कर तीर्थ में निवास करने की इच्छा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्गलोक में आनंद भोगता है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि धौम्य तीर्थयात्रायाम एको न नवतितमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में धौम्य तीर्थयात्रा विषयक 89वां अध्याय पूरा हुआ।